ما جعل الله يحذركم الله دا قران کے بل دے کہ گورے بل صورت کی نشتے دے دا دی صورت امتیاز دے یول سن نمبر امتیاز ان کنتم تحبون الله فتبعوا مقصد نیے لو کا داویدار دا محبت دا اللہ داویدار دا عشق داویدار دا دینداری دیر شیری ہر سوک داویدار دے خود داوی پت بکل لگی الب لگی چی داوی لے گواہ پیدا کی گواہ سے دے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم دلسم امتیاز الیواقیت والجواہر الخمسہ اگر پینزم الغلر پینزم اکتے دا اسلاف دا عیسیٰ علیہ السلام نیا دا عیسیٰ علیہ السلام وی انکا انتا السمیع العلیم دا عیسیٰ علیہ السلام مور وی اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب دا عیسیٰ علیہ السلام دا رشتی ماما وی انکا سمیع الدعا فرشتی وی اللہ یفعل ما یشاء عیسیٰ علیہ السلام وی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم سودی پانچ پیر الیواقیت والجواہر الخمسہ دا پینزم الغلر یاد کا دا زن سرکا نیاد عیسیٰ علیہ السلام وی انکا انت السمیع العلیم دی عیسیٰ علیہ السلام مور وی انکا سمیع الدعا دی عیسیٰ علیہ السلام دی رشتی ماما وی دی ترور خواهنی او دا وی انکا سمیعود انت عیسیٰ علیہ السلام مور وی اللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب زکریہ علیہ السلام وی انکا سمیعود دعا فرشتی وی اللہ یفعل ما یشاء عیسیٰ علیہ السلام وی ان عیسیٰ علیہ السلام وی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم آیت نمبر 34 33 37 39 تلو راتوں کی ذکر کر انکا اری واقعت دا او 50 کی پنجو راتوں کی دا قران تولو گورا نور ندا بیان نو مے یو یو بیان نو مے چتا یو یو خدا بنی عیسی علیہ السلام دنیا تذکرہ بیا بل دینشتی د موری کی کر دن دا سر نشتر یار دو کمن یساو بغیر حساب علی عیسی علیہ السلام تذکرہ کی ذکر کری دی او دا در لسم امتیاز انی متوفیک ورافعک علی ومطهرک من الذین کفروا سورۃ النساء کی راغلی نی رافعک خواہی پا دی انداز نی ذکر کری دلتا سورا متوحرک ذکر کری پاکو ما دی نچی مولکونو پا مرگ پاک شو وی مولکو نچی مولکونو پا مرگ سنگا پاک ہے مطلب سرے یہودوی منگ وجنو اللہ وی یہود تو تاسو پر دې زبر دل او وجنه ما دل او وجه الله دا چا دل او کړه یہود طرف ځای دې کنه ما ذ الله دا سینه دا الله وی متطهر کا تا غسن کې امزان تا خو پاک سا پاکو مری د دې پلی تارو نه چې دوکي برور نه ای الله رسول الله سلام ویلو اللهم الرفیق الاعلى الله دنیا کې پاتې کېدل نه وړم او چتو مر کرتیا وارن راف اور کہلائیا دا دی صورت کی ذکر کا آیت نمبر 54 کی او دا سوار لسم المباحلہ دا نسوارا اس طرح صرف مباحلہ کو یہود اس طرح سورہ بقرہ کے سلسلے سے صورت جمعہ کی اور صورت آل عمران کی مباحلہ دا پیران اس طرح دا او دلتے مفصل اول دا اولی دا پیر دو کڑھے رہ دا دے پیر روب ڈیر دے دے وہ اوکم خیری اوکم دا دے پا مقتدیان جی کچھ سے خنجیران بان یر رشی آلے وی دنیا آلے بابا جی دے خدای پا نمکا دے وہ پا خوب بانی پر وطل شروع کی دا اگر پا دباو باندی شتینہ ما خوب بھی کنا درد کئی خوتش درد دے چرا بکی نئی آسی بے چرو درد دے آسی باورو دوالو دے نو دے وی ری جو آر خطا شی نو زکوی ندعو ابناءنا و ابناء تعالى و ندعو انفسنا و انفسكم ابناءنا و ابناءكم و انفسنا و انفسكم خضرا و لکور والا ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الظالمين و ارازا پیر ارازا راشت خیری حکو چوک پناہ کے اللہ تباہ کی پیر سے بہو بھوکنی کی شدار آبانی سارا بھی پیخشو اس یاری دسکے چما تیرادے چی خیلی کو ازماغو قول لی اجو دوزخ کی منڈل لی بلا بکی دیشتے تعال اونا تو اپنا دے دی صورت کی ذکر کرے دا المباحلہ پین لسم تعال ویلا کلمت سوا ام بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ پیرانو مولیانو طول تو زما ذاتی شخصی خبرانا دا زما استاسو شریک ہے زما کتاب مو استاسو کتاب مو زما پیغمبرم ویلی استاسو پیغمبرم ویلی تعالوا الى کلمہ سواء بیننا و بینکم دا دی صورت کی ویلی بل صورت کی نشتے شپارسم قبائح النصار الخمسة عشر بیان نکڑا ولسم دی پیرنگیانو او دی یہود شریک منصوبہ دی انجیوز والا لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم ملیان سی غلوارا غلوائی بیجینی بکی نشتے رہے دی ملک ترقی را دیر پار منگدہ کار کرو الا لمن تبع دینکم کا آلوائی ندخ پر رائے والا تاوائی چاہو دی کی وجہ نکی ابارتا وہ وقت کلی دائیدی صورت کی روڑی صورت بقرہ کے دی مضمون مطلب ذکر شو اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم اتلسم چی کتاب دا اللہ بیانی گی نو شرک بختمی گی کتاب دا اللہ نی نو شرک دا دنیا نا ختمی گی شرک و بدت پال ختمی گی بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون چی تاسو دا کتاب تعلیم کوئے کتاب زکوائی نو شرک بغلی را دی ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکت والنبیین اربابا ویلی میں دیا تفسیر کی کہ پواز و نصیحت باندھی انقلاب ناراضی لیکن وقتی انقلاب راضی وقتی انقلاب سر اصلاح ناراضی وقتی انقلاب سر جوش پیدا شو نو کرے چ جوش ختم شو نو بیا انقلاب ختم ہی اور قرآنی انقلاب قرآن تعلیم سرا قرآنی انقلاب راضی اگر دا ہوش انقلاب دے اگر دا عقیدی انقلاب دے رنگ کی صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغ رنگ و خیجی رنگ آدمی سڑا رو زمان کنی که سمشو بڑا سڑا اللہ صورت منافقون محلوف در پا مدش پیک و سار را گی تقریبا یو دیر شو کم دیش علامی دی منافق ذکر که صورت کما سار را گی و غوگ می طرف و بڑا سڑا رو خن و اگر تا چیسی و اگر طولی خبری پا ما کی و خلی تلا سنو سقا خلی نو کن و اگر تا چیسی و اگر طولی خبری پا ما کی ما جو که توبه وقت که بیگام چیزو بیادا کارنکم شکر ریوی اللہ چی مومن قرآن نواو رید انقلاب دارا ہوئی دی سر انقلاب رضی واس سر انقلاب نرازی واس سر لگ جوش پیدا شی جوش ختم شی ہوش ینو نرازش خبر دیل ہوش پکارے پایدار پایدار انقلاب صرف و صرف پا دعوت تا قرآن رضی تا سولو سلو قرآن کی دریز اولو سو او سلور پیزن بنور خیم انشاءاللہ چد انبیاء دا دعوت نصاب دا تبلیغ نصاب صرف اور صرف دا اللہ کتاب دا ولی دا پا دیو جبانی چی کتاب سر انقلاب راگا نغا با پایداری چی کتاب سر انقلاب پایدار اندھا پایدگی بما کنتم تعلمون الكتاب ملسن امتیاز اذ اخذ اللہ میثاق النبیین اعلان دا ختم نبوت اقرار و اعتراف دا ختم نبوت دا انبیاء علیہ السلام اغسط اللہ اور شلم امتیاز من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه تفصیل میں کرو کنا یو قانونم دا قانونون اگر کاغا دا تورات قانونی من دا اللہ پا دلبار کی اللہ تا منظوری دو او دا قبل دو نرے منظور دے دا قرآن انقلاب منظور دا قرآن قانون منظور دے یبتغی غیر الاسلام دینا تعریف دا بدعات رد دا بدعات دا عقیدی او کدا عملی او دا قانون دا اللہ یمشتم امتیاز شرائط دا توبی دا امی اللہ الذین تابو واصلہو توبہ وقت اللہ اصلاحو کا بینو ندیوگی بینو دا ملاکار دے ذلت العالم ذلت العالم ویلو للجاہل مرہ وللعالم ست مرات باگو ذرا ندیو جنا چی عالم بانی خلق دو ککی غلطی گی دو دو ککری نو بیان بکی بیا چدا می نارواوی لی خطا شیم سرو زماتی نو توبه دو واو رای گواری پا ما بانی بیا روان رو بینو امیغی که بیان تاجت نیشه توبه ضروری دا دو اشتن امتیاز دعوا د سبقت د عیسایانو اور اغیرت انہو ولبیت وزیع للناس للذی ببکت مبارکن وہدا للعالمین درشتی ممتیاز الجہاد ثانیاً اول خوبو سورة بقرہ کی بیان شکن جہاد او پدریو عنوانو اطلورم انتخاب دا امیر شرائط دا انتخاب فرائض دا امیر او حقوق دا امیر سیدی دا بیان کر لال تکی نو دویم نمبر با جماعت جوڑ پکار دی کنا نو جماعت بسو کسی خشاک برای اوزے کوائیں نا ثانین پا بیان دا قواعد و تاسیسیه و دا پار دا تنظیم دا جماعت نظم جوڑن عقیدہ دا توحید عمل بالسنة اتقوا اللہ حق تقاتی عمل بالسنة واعتصموا بحبل اللہ جميعا ارکان فعال دا قربانی پیش کے ان کی ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر اور سرورم نمبر ما یفعلوا من خیر فلن یکفروا خرص بل تیار کے روڑے میں سکن در کئی وی بلا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا روڑے مور کوئی چی دی دن ریشی رکشی خرد ختم شی روڑے تناس چی خیر تناس دی نو چی تا سا اخپل خرچی نو صحیح رکنا ندر کے ندر کے سخ برادا پکیتا حتی انفضو زمکل کی اگر اگر بر جو شو تالیب دا قبر نکانی در کرن اللہ ری نکر داسی بیشتا داسی بیشتا دیر امام نکی گر بر جو شو اول اول حالتو خلق راغون شو دو کلی دی غرد ری تپوس کو دی مولانا دا کار دکر دا چه خبرون نو مس پخین نروس تو سزوک خبری مواری دی چه ما بیسی چل راواتم یو سڑے ہوئی دکاندار تا دا ٹیم نے تیلو راکا ویسا پکے اوہ میوی دا کوٹھا گئی سیزم دا تالیبانو دا ماوی تا چل دے رالم جماعت کے کیا راستو نبی اچھ با سوکا سے سر بیتا گنڈا بھر پانا کی دیسی ما تا خونی شرات لے مخلا پا دے پیر جا سر بھو چو کدری گی مقابلے نکی سر بیتا کتا گاؤں یہ کوٹھا گئی سیزم ما تالیبان تا امیر راو ما ایسا چلم کر لے ویدا غم تکی اولک دیتا سے چلے کر لے میں دی خنزیر بمانا تا پوستو کو جدا کارے کاؤں دا مانوشو کولی دا کانی مانوشو کولی دولی چی پدرو ایک کارم کمری پرتیزی نکتا دا قبان دا قبر نا کمری لیری کنی تا جوڑای تی بیا بی بکی دی دینے پی غٹی کی دی او شوی دا ماوی دا تویم بار تا مو زی دو دو دری دری تنو زی یو تن با بار تنو زی دو ام دا چی کدی جمعت نرواولی دا نو بی غیرت بای چی تاسو لرسون اخفی مات نکا بیا مرزی مواری زمار خود چی خلاص نیشی دا نبیا بیا بوی طالبانو یاد بساتی ای پدر عمل ده چوبونه تیار که دل لدن نکین هستا همه او دسماتی ده بار سوگین و دو دری تا نزای گو بول دی کتا جرگی که غوی مده تا پوس کو زمون ده پیلی که بیده تیو کولا یو پا که ویبا که غانده او اگر او خود یو رو بسیغ تالیب تالیب رو بسیغ کم یو دی غاقو گونه که دیوی بل توی روڑ توی لاشل که اتو پک راو اتو پک راو دا پوش میں بے حیاء دے نکری کہ میں توپک مراؤڑا توپک دا کریا غراؤڑا توپا دا کرشتے توپا راؤڑا زستا ایمان معلوم کم چیتا دی دیدن خپا برا راو خیجا توپک اپرے چی خپا برا راو خیجا تا بستا ہو منا حبری گردی شونی مشارانی میز کی شود ویدا جو تا کرے دا کار ہمیں معنی دے کرے ما چی کورے مارا اللہ لاس را کردی پا خپل راسے بے میں کور چاچے کرلے نخی کردی بدی نی نکلی خوزما پوئیلی نی نکلی او گورو ویدہ غدہ کنو جتا کردے میں ما کردے ما زند دا قصد نیسے موبونیم راوڑے تاسو نیسی ما دخپل نکر دا قبر نگاتے لرے گری تاسو لاسو چو تم را غد گتان میں راوڑا پری خیٹا و لوڑا دا ایمان ایمان دا دوست نو پوتا تا ایک دا ازو بیلے رکوم تا رسو نیلی گوز بیلے رکوم گر بولو شو زور دو چارا نگه لالا آقا لگ چه چه تمایه توپک پره و تو پراولا وی زمین کرو بزی پیل اندرازه دوی سلی خدا حکایی جان دوی رو که تو کوی جواب سن وی خیر فیر زمین پا کور رازی زمین پا رو بطر رازی که ما تپریفوی وی زی پا مواره تالیبان خون خیلی خیر سرکنه خبر رسان جنسی ده قبر رسانی جنسی ما توی اگوی تو روڑی مرا مغوڑا ما اتبا دیر غر بی غیرت چی تاگا کر روڑی لزی زبا در کم چی ما کر ما خوالات سو نتال بز در کم در روڑی نبا نمور داری گی مزا دی خنجیر کرو دی پی گوختولا نت اخوا کور کی بگوختا دی خوا کور کی دامیان کی بپریو مور را نزنان خو خیری دیر خیری اوز تو طول خیلی خودی ابتیا خبر رالا مینت لما پسی رو رو دا خورای پا نوم که دا خورای پا خاطر که دا چنه ما کردی پیل نرا جیزا ما خوزر که چیزی پیل را نشید ما یه جوی تا دیو وای کنه یه چه چلی ما استاجی میلیو چی میگی رازی کنزل خیره تو که دا کور دا غده دا اختیار دا غده چی اغا ویلی میگی رازی نو ما وی دا غده وای کنه وی اغا تا ببیم خما کرا برازی چنه ببیم ما تو نیو چیزا چنه ببیم نتا بول کور که بولارم دا برارم پا بول کور که بولی دی پاور کلا لن فضو ما فالو من خیر فلن یکفرو نقرم ستا روڑی پلا خرم کخ پلا را سخانوا او گیا بگردم چم بلا لما انشم پاتی که دلتا چنو علبا دیدینا بر جاتا بیالا شم جو بل دراشن کر ما یفعلوا من خیر ندا امتیاز دی صورت کی ذکر کرے اولی د پیرانو د مولیانو دوڑ تذکری وش وکنا نو څوک پال شو تا میان نو چې پیر خلاف دی مولا دی خلاف دی نامستا منی وقت ته نی دی بیا وای لری کول په کاری جوړ مر نه کار خلق دی حتا ينفضوا امتیاز دا دا شانتا بل امتیاز حال العالم قبل مبعثی علیہ الصلاۃ والسلام اذ کنتم اعدان فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا کنتم اعدان اخلاقی حالت سو کنتم اعدان یوصل در میت سورت دی سورت دیوب الخنخوان دیوب البیزتی تتیار دینی حالت سو کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها دا دی صورت کی ویلی دا ولی کی ذکر کو مولیانی دی دین نہ خبر نو پیرانم دی دین نہ خبر نو خلق بد دین تا خبر شینو پتیرو کی روان اللہ احسان کو پیغمبران راو لے گل اخری پیغمبر راو لے گل حدیث ما ویلے تو زلا کنا ان اللہ نظر الی اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب نو طول دا اللہ غضب کی راغلو اللہ احسان کو پیغمبر راولے گا پیدیشتم اوصاف عشرہ لصالحی اہل الكتاب اگر لس اوصاف ذکر کرو لیسو سوان من اہل الكتاب امت قائمت یتنون آیات اللہ لس اوصاف ذکر کرو ما خود لیو دیس صورت کی لبل کی نشتے شپگیشتم الوجوه العشرة للمقاطعة آیت 118-120 کی ذکر کرو لا یألونکم خبالا لا تتخذوا من دونکم بطانة من دونکم ولی لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر ها انتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم تؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم لس وجی ذکر کری دی الوجوه العشرہ للمقاطع تو سر آغا شانتا لتعلق ساتی آغا کدا نقصان نفرات دی دا دی صورت کی ویل دی ویشتم امتیاز واقعات بدر و خود تنویرا علی الاصل الخامس ویلو ما کنا هادا حدل للناس دا چی بیان شو دا تاریخی حقائق خون دا مخلوق تا چی دا سے کارونو کہ تاسو حقائق ذکر کر تنویرا بدر و خود اللہ رسول خامس لا تتخذوا بطانة من دونکم اتشتم ابتیاز ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل که وسنی نبیاب ام دیخ قل وقت برا کی دنیا نبزی مریبا تاسو باو پس کے گئی دی حدیث صورت دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک محمد قرآن کی سلور زیرہ غلی

مضمون ستا اختیار نشی فمات او جوڑا کی پیغمبر علیہ السلام دعا کر خیرے کولی سحر مانزی کی القنوت النازلہ خیرے کولی اللہ دغا تباکا و دغا تباکا ویلی صلکا من الامر شہم دا ما تپری دا دیکی تس غم غرستاتی دخل ساتی چی تو دا بسمشی او صبح جو بیا ختم شی دو دیر شم امتیاز 32 لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم من الله على المؤمنين ده پیغمبر بے اسد در طول نعمتوں نے لوئی نعمت تے او قران وی لا تسالون يوم اذن عن النعيم تبسن بکی نعمت مبارک پیغمبر لوئی نعمت دا اللہ ده دین نعمت پر تپوس کی تا پیغمبر تمر من اللہ تمر دی رتا بیاری کر پی جنی پیغمبر چوک دے ہوئی شیخ سے خبر کو لے پینڈے رحمہ اللہ تعالی ویچا تپوسو کو جنہی رخبر مورن تپوسو کیو دا محمد محمد خلق دوتی دا چوک دے وی قام اکلی تا نی خبر نا دلوی زوان نسے ہو کنا اگر دلوی زوان نسے کنا دلوی زوان نسے کنا پیجن پیغمبر اندے پیجن دلے دلوی زوان نسے ہو نو پیغمبر پیجن دلے اندے خلقو ابی آگا آگا احسان پردان بائیں دری دیر شم انتیاز بد تیس تین تیس بل احیاؤنا عند ربهم تفسیر ما کرو صلور دیر شم ما کان اللہ لیذر المؤمنین علا ما انتم علی حتی امیز الخبیث من الطیب غیب و علم چالا نور کئی منافقان تا تنخیق و مقد وقت دا شراولی کی منافق و قول ترگندی امیز الخبیث من الطیب اللہ پینتیس وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ اے خبردار استاسو جدا اللہ پو نم سوگن دید اللہ دین بخل کو تخکارا کوائی لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَا آیت نمبر 187 کی بینشو شپک در سم امتیاز وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ اَتِشْتَنَهَا بیدینو سرائی تعلق ساتی لیسا من اللہ فی شنو لا شیر ویا وجودی نشتی شو لا شیر نساجد نقوی سرائی تعلق ساتی فلیسا من اللہ فی شن شنو رانی سرائی مرگرتیا کی فلیسا من اللہ فی شن دلا شیر نسو کیری گی نزک خدا وشن تروان دی کر تا شیخا شیخا زچی رتیم پدی خون بانیزان شیخا اب یا گورا کپا غرازی تینا پرتوگنو وقت لیں فارض انقلاب نوران لے نشیکی جینا نلاشین بس جوشی فلیس من اللہ فی شئین اللہ ان تتقو منہم تقا یحذرکم اللہ وہ دیر شم انتیاز لیسا علینا فی الامیین سبیل پیران امین مولیان وی عوام کلم عام دو بے گٹی منگ بے سٹو دا سٹو لتا ناستے تو گٹا کن رکشیا غٹی غٹی پڑھنے تالیز چلنے بنیر کے سلور کا لمخ کی خبر ہو ہم دا مسئلے میں مینون جامعات ہوئی چلتو چی دا نوکاری پری دی شریعت ترا واوڑی دا نوکاری پری دی روزی با اللہ ورکنی کمیشنر بسی چل گئی یعنی کمیشنر بغر سڑے دے دے دے مزوری پی کول مہدہ غچاو کی دی کینی گاڑے دیو لگے باتی جنڈی خرچائی باغ باتی نونو کسی او روپے دیتی اگر دا زر روپونو پا پکیتا زور دیتی ولی دل اس چل لے بل مسلمان باتی نون خرچائی ٹماٹر خرچائی او ساک خرچین دیر اس پاس اگر کی کڑا میشی ناس پیدا اللہ بقلا پیرا کتنا دل لے ودانی غرب کل کوکو اندر وی کبیشتر دا کارکین مجینی کجو غل لکلی دا کار حالا حرام دا نو دا غل غلق دی ناس جیتا اللہ بسنی کی گیداو کی لیسا علینا فی المین سبیل نہ دیر شم امتیاز انتالیس اس برو صابرو رابطو او دا شانتا دیر شم امتیاز تعریف البدعات الشرعیہ فی آیتین افا غیر دین اللہ میبت غیر اسلام دین دا ذکر کری دی سو شدہ دیر شتر تشوال رامین کلا شل خورے تالیخ شدہ تالیخ تم نی ذکر کر تالیخ دی تاکی مکو اکانا پڑا کتا کبا جماعت کسی کوئی شروع کل گا پورا ٹک پٹک تالیخ میں پورا کرو دستا ہے سیگو کم دیشی میں سے چڑھ گو ہوئے گا سورت النساء دونی سورت ترک